นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมได้เวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิในการภาวนานี้การนั่งขัดสมาธินั้นเป็นของง่ายให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาเอามือขวาทับมือซ้ายหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธในใจปล่อยวางอารมณ์อดีตอนาคตภายนอกออกไปให้หมดสิ้นตั้งใจระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็นั่งภาวนานั่งสมาธิพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายที่ท่านได้สำเร็จมรรคผลก็นั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมจิตใจท่านไม่ท้อถอยในการปฏิบัติบูชาภาวนาเราทุกคนทุกดวงใจก็ให้ตั้งใจระลึกถึงพระอริยสงสาวกในครั้งพุทธกาลมาเป็นเครื่องเตือนใจระลึกถึงองค์พระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องเตือนใจเพื่อให้ใจเรามีความเชื่อมั่นในธรรมปฏิบัติเพื่อปลุกใจของเราให้ตื่นขึ้นลุกขึ้นภาวนาคำว่าพระอริยสงสาวกในครั้งพุทธกาลนั้นไม่ได้หมายเพียงแต่ภิกษุภิกษุณีนักบวชเท่านั้นแม่ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเมื่อได้สดับรับฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเจ้าทั้งหลายแล้วท่านอยู่ในคารวาสญาติโยมมีกิจกรรมการงานท่านก็ภาวนาทำความเพียรละกิเลสได้คือท่านตั้งอยู่ในความไม่ประมาทจะเห็นได้ว่าพุทธบิดาพ่อพระพุทธเจ้าพระเจ้าสุทโธทนะท่านก็ไม่ได้ไปบวชไปเรียนเป็นพระเป็นเนนที่ไหนก็อยู่ในหอปราสาทราบสมุนเทียนปกครองบ้านเมืองตามธรรมดาแต่ท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันตาในหอปราสาทราชมณฑลตลอดจนเศรษฐีมหาเศรษฐีมีมากมายคนในสมัยนั้นไม่ได้ขึ้นกับนุ่งเหลืองห่มขาวขึ้นกับดวงใจขึ้นกับจิตใจใจ ของเรานี่แหละสำคัญกว่าใจคนอื่นตัวคนเราใจคนเรานี่สำคัญมากไม่ให้มันแสายออกไปหาผู้อื่นให้มันรวมเข้ามาสงบเข้ามาคนอื่นจะดีจะเด่นอย่างไรได้บรรลุมรรคผลก็เป็นเรื่องของคนอื่นจะชั่วเสียหายอย่างไรก็เป็นเรื่องความชั่วเสียหายของบุคคลอื่นหน้าที่ของเราทุกคนทุกดวงใจจะต้องรวบรวมกำลังจิตกำลังใจให้ตั้งมั่นให้เกิดพลังงานความสามารถอาถรรพ์ขึ้นมาในจิตใจของเราให้เต็มที่ดูพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิแล้วตั้งสัตอธิษฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้แม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะหดแห้งไปหรือเป็นหนังหุ้มกระดูกก็ตามทีจะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆเว้นเสียแต่ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเท่านั้นจึงจะลุกไปแสวงหาอาหารบิณฑบาตจิตใจของพระองค์แน่วแน่มั่นคงขนาดไหนเราทุกคนทุกดวงใจก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจรวมจิตรวมใจเข้าไปภายในจริงๆไม่ต้องไปสงสัยในทานในศีลในภาวนาที่ล่วงเลยมาแล้วและไม่ต้องไปสงสัยว่าข้างหน้าอนาคตตาลข้าพเจ้าจะได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานหรือไม่อันนี้ก็ไม่ต้องไปสงสัยเพราะว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นไม่มีผู้ใดที่จะมาเสี่ยมสอนให้ดีเท่ากับพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้แล้วเราก็ต้องเอามาสอนจิตใจของเราอีกทีหนึ่งถ้าเราไม่มาสอนเอามาสอนใจของเราใจของเราก็จะอ่อนแอท้อแท้บางคนถึงกระทั่งว่าถามว่าจะได้สำเร็จมรรคผลถึงนิพพานไหมเราจะต้องทำกี่ปีกี่เดือนนานเท่าไหร่ความจริงไม่ควรไปถามใครถามใจของเรานั่นแหละบุคคลใดก็ตามผู้นั้นมีสิทธิจะต้องประกอบกระทำเมื่อตั้งอกตั้งใจทำดีมันก็ต้องได้ดีถ้าไม่ตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบมันก็ดีไม่ได้เปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าเราเดินทางด้วยเท้าเปล่าเราจะไปได้หรือไม่มันก็อยู่ที่ใจของบุคคลผู้นั้นถ้าบุคคลผู้นั้นตั้งใจเดินทางแล้วมันก็ไปได้เมื่อผู้นั้นไม่ท้อถอยตั้งใจรีบเร่งอยากให้มันถึงเร็วก็เดินเร็วเข้าอยากจะให้เร็วกว่าเดินก็วิ่งเอาเดินนั่นไปก็ไปรถไฟรถยนต์ไปเครื่องบินมันก็ยิ่งเร็วเข้าฉันได้การปฏิบัติบูชาภาวนา การรักษาศีลภาวนาของเราทุกคนทุกดวงใจก็เหมือนกันเมื่อเราตั้งอกตั้งใจประกอบกระทำจริงๆไม่ทอดทุละตั้งใจภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเมื่อตั้งอกตั้งใจให้ได้ทุกลมหายใจแล้วชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทผู้ไม่ประมาทย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญพระพุทธเจ้าทรงตรัสเตือนแล้วว่าการภาวนานั้นจงนึกน้อมเจริญให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกหรือเหมือนกับลมหายใจเข้าออกจึงจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทผู้ไม่ประมาทเป็นผู้เจริญผู้ประมาทเป็นผู้เสื่อมเสียเราต้องตั้งลงไปให้เข้าถึงซึ่งความไม่ประมาทระลึกอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกดูใจของเราอยู่ตลอดเวลาตวนใจของเราอยู่ตลอดเวลาว่าลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาใครเป็นผู้รู้ผู้เห็นว่าลมหายใจเข้าออกนึกพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกใครเป็นผู้รู้ผู้เห็นให้ทบทวนกระแสจิตใจของตนเข้าไปภายในอย่าไปมัวหาภายนอกภายนอกไม่มีมีอยู่ภายในตัวเราทุกคนไม่ได้อยู่ภายนอกอยู่ในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบคือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละเมื่อน้อมนึกลำลึกเข้ามาสู่ดวงจิตดวงใจที่มีความรู้อยู่ในตัวในใจนี้ได้ตั้งจิตใจดวงนี้ให้ได้จิตใจก็ย่อมเย็นสบายเป็นสุขความทุกข์ย่อมหายไปความสบายอกสบายใจก็ปรากฏการขึ้นมาในใจของเรานั่นเองเพราะจิตใจคนเรานั้นมันไม่ได้อยู่ใต้ดินใต้น้ำบนฟ้าบนอวกาศมันอยู่ที่ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี่เองเมื่อเราระลึกได้อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องไปหาที่อื่นรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในคือจิตใจมันมีอยู่ในตัวคนเราทุกคนแล้วจิตนี้เมื่อท่านย่นย่อเข้ามาให้ใกล้ให้น้อยให้สั้นที่สุดก็คือว่าจิตดวงผู้รู้อยู่ภายในนี่ดวงหนึ่งสังขารจิตเมื่อคิดอะไรแล้วปรุงแต่งจิตต่อไปตามเป็นเรื่องเป็นราวไปภายนอกนั้นอย่างหนึ่งมีสองอาการนี่แหละส่วนจิตสังขารที่ปรุงแต่งคิดนึกทั่วไปหลงไหลไปตามกิเลสนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสสอนไว้ว่าให้ละทิ้งอย่าได้ตามมันไปตามไปก็หลงใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดละเสียปล่อยวางเสียงก็สงบอยู่แค่นั้นทีนี้ก็ให้ทวนกระแสเข้ามาสู่ดวงจิตดวงที่มีความรู้อยู่ในตัวในใจของเราทุกคนดวงนี้ไม่ได้ไปที่ไหนนับตั้งแต่คนเรามาปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่จนได้9เดือน10เดือนคลอดออกมาเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมา จนแก่ชราจนแตกดับตายไปนี่ดวงนี้มีความรู้สึกโยในตัวในใจทุกคนรู้เห็นว่าจิตใจคิดไปคิดมารู้คิดไปภายนอกรู้ใจโกรธรู้ใจโลภใจหลงรู้ดวงจิตที่รู้นี่มันมีโยในตัวในใจของทุกๆคนต้องรวมต้องสงบระงับเข้ามาตั้งที่นี่ให้ได้ไม่ต้องตามไปภายนอกตามไปภายนอกหาไปภายนอกไม่มีทางที่จะจบสิ้นได้เป็นตัณหาคำว่าตัณหานั้นไม่มีจบสิ้นกามตัณหาความยินดีพอใจในกามอารมณ์ทั้งหลายก็ไม่มีที่สิ้นสุดภาวะตัณหาคือว่ายินดีในภพในชาติก็ไม่มีที่สิ้นสุดวิภาวะตัณหาตัณหาในความไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี่ก็ไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงตรัสไว้ว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำลำคลองบึงบางต่างๆยังเต็มในฤดูฝนตัณหาในใจมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายมีมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมตลอดไปจนถึงสัตว์สิ่งดิเรกฉานไม่มีที่พอไม่มีที่หยุดคือเมื่อไม่ละไม่ถอนไม่ปล่อยไม่วางซึ่งกามตัณหาภาวะตัณหาแล้วท่านว่าไม่พอคนเราที่คิดว่าได้อย่างนั้นแล้วพอดีอย่างนี้แล้วพอน่ะมันไม่พอโดยแต่ทุกๆคนที่เกิดมานี้ ไม่รู้ว่ากี่พบกี่ชาติพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนจะนับจนกลับจนกันนับเท่าไรเท่าไรก็นับไม่มีที่สิ้นสุดแม้พระพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตัดเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีที่จบที่สิ้นไม่รู้ว่ามาจากไหนไปอย่างไรก็มาสุดสิ้นเอาในวันเวลาที่พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองตอนนั้นมาก็เรียกว่าหมดสิ้นกิเลสตัณหาเหล่านั้นภาษาวกเจ้าทั้งหลายในทางพุทธศาสนานั้นก็เหมือนกันท่านก็มาจบมาสิ้นเอาที่ภาวนารักษาศีลภาวนาทำใจให้หมดสิ้นซึ่งตัณหาสงบกายสงบวาจาสงบจิตตั้งจิตรักษาจิตภาวนาอยู่ในจิตในใจโลกละตัณหาความดิ้นรนวุ่นวายในใจให้หมดสิ้นมันก็หมดสิ้นอยู่ที่จิตนั่นแหละถ้าไม่หยุดไม่หมดสิ้นในจิตใจปัจจุบันเดี๋ยวนี้แหละไปข้างหน้าก็ไม่มีที่สิ้นสุดที่เป็นมาข้างหลังก็ไม่มีที่สิ้นสุดท่านจึงว่าตัณหาไม่มีที่พอนัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีเราจะต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ให้จิตใจเคลื่อนที่หนีไปที่อื่นในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้มีจิตใจอยู่ตลอดเวลาได้แก่ดวงใจดวงที่มีความรู้อยู่นี่แหละที่เราว่าคิดไปโน่นไปนี่มันเป็นแต่เพียงกิริยาอาการของจิตว่าไปโน่นไปนี่ ไปโน่นมานี่จิตใจจริงๆดวงจิตดวงใจของคนเราจริงๆมันไม่ได้ไปที่ไหนมันติดอยู่ข้องอยู่ในกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะติดข้องอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มันหลงอยู่ตรงนี้มัวเมาอยู่ตรงนี้ไม่รวมจิตใจเข้าไปภายในให้สงบตั้งมั่นขณะนี้เวลานี้จึงเป็นเวลาสำคัญที่เราทุกคนจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้ได้เต็มที่เพราะไม่มีโอกาสใดแล้วดีเท่ากับเวลานี้เวลานี้หมายถึงเวลาปัจจุบันปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้แหละได้ชื่อว่าเป็นโอกาสอันดีข้างหน้าก็เอาแน่ไม่ได้ข้างหลังมันก็ล่วงมาแล้วเมื่อปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้มีความรู้สึกอยู่ในดวงจิตดวงใจของเราอย่างใดก็ให้พากันรีบเร่งรวบรวมกำลังจิตกำลังใจอันนี้ขึ้นมาภายในให้ตามเข้ามาตามออกไปไม่ถูกตามเข้ามาภายในได้แก่ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่เห็นสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลานี่แหละให้ทวนกระแสจิตใจเข้ามาหาจิตใจดวงที่รู้อยู่มีอยู่นี่ให้จิตใจดวงนี้แน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายอีกต่อไปเรียกว่าภาวนาอยู่ทุกลมหายใจตั้งมั่นอยู่ในดวงจิตดวงใจได้ตลอดเวลามองเห็นชราความแก่ในจิตใจปัจจุบันนี้อยู่มองเห็นพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยในปัจจุบันนี้อยู่ตลอดเวลามองเห็นซึ่งมรณะภัยคือความตายที่จะมาถึงรูปร่างกายของตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาเป็นผู้ไม่ประมาทผู้ไม่ประมาทจึงเป็นไปเพื่อความเจริญความเจริญคือความระลึกความตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่ในดวงจิตดวงใจของตนพุทโธในใจอยู่ตลอดเวลาจิตดวงที่รู้อยู่ที่นี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นถ้าหาที่อื่นแล้วก็หลงไหลไปไม่จบไม่สิ้นถ้าละอาการหาภายนอกเพียจิตใจดวงที่รู้อยู่ที่ไหนก็ภาวนาอยู่ที่นี้อยู่ที่จิตใจดวงที่ภาวนาอยู่พุทโธพุทโธอยู่ในใจนี่แหละเมื่อรวบรวมกำลังจิตกำลังใจตรงนี้ให้มั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหวมีสติตวนจิตตวนใจดวงนี้อยู่ทุกเวลาว่าบัดนี้เวลานี้รูปขันธ์ร่างกายของเราทั้งหลายนี้มีความแก่ชราไปทุกเวลาในเวลามันแก่ชราไปทุกเวลานี้แหละก็มีพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไปได้ทุกเวลามันจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาได้ทุกอย่างทุกประการในขณะเดียวก็มรณะภัยคือความตายนั้นก็ใกล้ที่สุดใกล้อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเมื่อคนเราไม่ว่าใครๆสูดลมหายใจเข้าไปแล้วถ้าเกิดลมหายใจติดขัดหายใจออกมาไม่ได้ นั่นก็เป็นที่ตายแล้วชีวิตมันจบที่ตรงนั้นแหละทีนี้เมื่อหายใจออกไปได้แต่ว่าสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายอีกเข้าแล้วออกไม่ได้ก็ตายออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายชีวิตของคนเรานั้นมันล่อแหลมต่อภัยอันตรายอย่าเข้าใจว่าเราอยู่ดีสบายเพลิดเพลินอยู่ไม่ได้เพราะรูปขันธ์ร่างกายของคนเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของมั่นคงถาวรยั่งยืนเท่าไรนักอายุของคนเราสมัยนี้มักจะไม่ถึง100 ปีส่วนมากคนสมัยนี้ตายเร็วจะเป็นเพราะคิดมากไปก็ไม่รู้คิดมากไปดิ้นรนไปตามกิเลสตัณหามากเกินไปเลยตายเอาตายเอาไม่ค่อยถึง100 ปีสมัยครั้งพุทธกาลโน้นยังมี100 ปี120 ปี140-150ก็ยังมีแต่คนสมัยนี้ไม่ค่อยถึงเพราะมันร้อนใจนะใจไม่ภาวนาใจไม่ละกิเลสเรียกว่าใจร้อนราคะกินาร้อนด้วยไฟราคะโทสะกินาร้อนด้วยไฟโทสะโมหะกินาร้อนด้วยไฟโมหะตั้งใจไม่อยู่รวมใจไม่ได้จิตมันออกไปภายนอกเมื่อจิตนี้มันไม่อยู่ภายในตัวไม่อยู่ภายในใจมันก็ทุกข์ทุกข์ใจเมื่อจิตใจมันทุกข์ร่างกายมันก็เลยคอยทุกข์คอยร้อนไปด้วยอายุสั้นพลันตายก็เข้ามาแทนที่ฉะนั้นเราต้องตั้งใจตั้งแต่วันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปจะต้องเจริญภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นไม่ไปคิดในเรื่องร้อนอกร้อนใจให้อายุสั้นพลันตายเปล่าๆภาวนาพุทโธอยู่ในดวงใจให้ใจมันสงบระงับเย็นสบายทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถเดี๋ยวว่าทำใจให้เป็นใจดวงเดียวไม่ต้องไปเป็นทุกข์เป็นร้อนกับคนอื่นสัตว์อื่นสิ่งอื่นภายนอกเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้แล้วว่าอะไรอะไรทั้งหมดนั้นมันไม่เที่ยงท่านว่าอย่างนั้นหมายถึงโลกนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อมันปรากฏการถึงความไม่เที่ยงขึ้นมาเมื่อใดเวลาใดให้มีสติอย่าไปบ่นเพ้อลำไรเมื่อเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอันใดขึ้นมาทุกข์เกิดขึ้นท่านก็ไม่ให้บ่นอดทนเอาให้มีความอดทนเป็นพื้นฐานอยู่ในจิตใจของผู้ปฏิบัติมีรูปมีนามมีกายมีจิตมีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ที่ไหนจะไม่ให้ความทุกข์ความเดือดร้อนอนิจจังทุกขังอนัตตามาถึงรูปร่างกายสังขารนี่มันห้ามไม่ได้มันจะต้องมาถึงทุกตัวคนเมื่อเป็นเช่นนี้ทุกขณะทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกให้มีสติความระลึกได้ในใจอย่าให้หลงไหลไปกับสิ่งใดๆพุทโธพระพุทธเจ้า อยู่ที่ใจผู้รู้อยู่ฟังธรรมอยู่ได้ยินอยู่นี่แหละรวบรวมกำลังจิตกำลังใจอันนี้เข้ามาตั้งในจิตในใจถ้ามันแน่วแน่มั่นคง ไม่ต้องไปหลงไหลเนี่ยพุทโธพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่จิตผู้รู้อยู่นี่แหละถ้ายิ่งเราเลิกละกิเลสออกจากจิตใจนี่ได้ก็เรียกว่าเข้าใกล้พุทโธเข้าไปโดยลำดับไม่ใช่อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ใจนั่นแหละใจตั้งมั่นใจเอาจริงเอาจังเรียกว่าทุกลมหายใจไม่ประมาทคนอื่นผู้อื่นประมาทมัวเมาช่างเขาจิตเราใจเราอย่าได้ประมาทดีใดสู้ใจดีไม่ได้ชนะคนอื่นตั้งหมื่นแสนสู้ชนะใจของตัวเองไม่ได้คือว่าพาใจของเรากายวาจาจิตนี้ให้ปฏิบัติบูชาภาวนาเอาให้ได้มั่นคงหนักแน่นความหวั่นไหวสั่นสะเทือนด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ให้มีในใจเอกังจิตตังให้เป็นจิตดวงเดียวท่านว่างั้นเอโกธัมโมให้เป็นธรรมดวงเดียวเอโกปุริโสให้เป็นผู้ชายคนเดียวให้เป็นหญิงคนเดียวเป็นชายคนเดียวนั่งภาวนาทำความเพียรละกิเลสในดวงจิตดวงใจนี้ให้หมดใสสะอาดจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ภาวนาภาวนาจริงๆนั้นหมายถึงจิตใจของเราทุกคนนี่แหละให้มีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาให้ชื่อว่าสมาธิภาวนาสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาก็คือว่าให้รู้แจ้งรู้จริงว่าทั้งโลกนี้ก็ตามก็เป็นหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มโลกในกายในจิตในรูปนามตัวตนสัตว์บุคคลหญิงชายเด็กหนุ่มแก่ทุกคนนี่แหละก็ให้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันหมดโลกภายนอกก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโลกภายในกายวาจาจิตของเราก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อความไม่เที่ยงปรากฏการขึ้นมาก็ให้แก้ไขจิตใจถ้าจิตใจยังไปหลงกับเรื่องเอาจนจิตใจไม่หลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายมีสติอยู่ทุกเวลามีสมาธิอยู่ทุกเวลามีปัญญาอยู่ทุกเวลามีความเฉลียวฉลาดสามารถอาจหารอยู่ทุกเวลาคือเป็นจิตใจที่เรียกว่าไม่ท้อถอยภาวนาอยู่ตลอดกาลสิ่งใดไม่เข้าใจก็ศึกษาในใจภาวนาในใจละกิเลสในตัวในใจออกไปให้มันห่างไกลออกไปโดยลำดับเมื่อมันยังออกไม่ได้ก็จะไปถอยความเพียรความเพียรภาวนาไม่ให้มันท้อถอยให้มันแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลจริงๆนั่งที่ไหนร่างกายนั่งที่ไหนจิตมันก็มีอยู่ที่นั่งนั่นแหละแปลว่าจิตสังขารจิตมารจิตกิเลสมันปิดบังอำพรางไม่ให้จิตใจของผู้ปฏิบัติภาวนาลงไปได้มันโกหกพกลมอยู่ทุกเวลาพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายในครั้ง สมัยพระพุทธเจ้าท่านไม่ยอมให้อำนาจฝ่ายต่ำเข้ามาทับถมใจท่านปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจท่านไม่ท้อถอยแม้ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็ไม่ท้อถอยเพียรแล้วเพียรเล่าพยายามอยู่ทุกเวลาแล้วเมื่อท่านตั้งใจทำจริงปฏิบัติจริงแล้วก็ไม่เหลือความเพียรของผู้มีความเพียรไปได้ผู้ใดมีความเพียรความหมั่นความขยันขันแข็งไม่ท้อแท้อ่อนแอในดวงใจสิ่งใดยังไม่รู้ก็จะรู้สิ่งใดยังไม่เข้าใจก็จะเข้าใจสิ่งใดยังโลดละไม่ได้ก็จะโลดได้ละได้เพราะว่าความเพียรความหมั่นความขยันนั้นสำคัญมากวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรเพียรรักษาเพียรภาวนาเพียรละกิเลสแก้ไขปลดปลื้องออกไปจนไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างในกายในรูปในนามในกายในจิตในสมมุติต่างๆมีความเพียรเพ่งโยในจิตใจของตนตลอดเวลาเรียกว่าทำเพียรอยู่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในบริกรรมภาวนาก็พุทโธในใจอยู่ทุกเวลาพุทโธพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหมายถึงจิตใจของพระพุทธเจ้าใจพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เลิกละตัดปล่อยได้หมดละกิเลสพร้อมทางวาสนาแม้ในโลกยังไม่มีใครเลิกได้ละได้ไม่ใครยังไม่ตัดขาดก็ตามพระพุทธเจ้าของเราเรียกว่าตัดขาดกว่าก่อนมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายในคืนวันเดือน6เพ็ญวิสาขบูชาพระองค์ตัดละกิเลสราคะโทสะโมหะไม่มีเหลือนั่นคือว่าความเพียรความหมั่นความขยันของพระพุทธเจ้าตั้งใจทำจริงปฏิบัติจริงเอาจนรู้ยิ่งเห็นจริงได้ก่อนใครๆทั้งหมดจึงมีพระนามว่าพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแล้วเมื่อเรามาถึงการเวลาสุดท้ายภายหลังก็อย่ามาท้อแท้อ่อนแอในดวงจิตดวงใจเลยเพราะอะไรอะไรทั้งหมดมันไม่เหลือวิสัยของผู้มีความเพียรไปได้ถ้าเราตั้งใจจริงปฏิบัติจริงความรู้ยิ่งเห็นจริงก็ย่อมเกิดมีขึ้นถ้าเราไม่ตั้งใจจริงปฏิบัติจริงมัวแต่โลเลลังเลสงสัยอยู่ไม่ตัดไม่ละลงไปในจิตใจให้มันเด็ดขาดลงไปมันก็หลงอยู่นั้นแหละติดอยู่นั้นคล้องอยู่นั้นฉะนั้นขณะนี้เวลานี้จงพากันทำใจให้สงบตั้งมั่นจนให้เห็นแจ้งในหลักคำว่าอนิจจาอนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกขังที่แท้รูปนามกายใจเนี่ยมันก็กองทุกก้อนทุกกำหนดให้เห็นธาตุแท้ของรูปนามกายใจนี่มันก็แตกดับทำลายเกิดขึ้นมาแล้วก็เจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาหมดขีดก็แตกดับลงไปเป็นธรรมดาอย่างนี้จงให้รู้ให้เข้าใจภายในจิตใจของตนเสียตั้งแต่วันนี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปจิตใจภายในนั้นก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจิตใจอ่อนแอท้อแท้กลัวตายก็จะหายไป แต่ถ้าหาว่าจิตใจของผู้ใดไม่มีพละกำลังความสามารถอาถรรพ์จริงๆแล้วก็จะมาท้อแท้อ่อแออ่อนแอกลัวตายอยู่ตลอดเวลาก็ยิ่งมาเกิดมาตายไม่จบไม่สิ้นพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่กลัวตายผลที่สุดท่านก็ไม่ต้องมาเกิดมาตายอีกตายชาติปัจจุบันแล้วก็แล้วไปดวงจิตมันไม่ได้ตายรูปขันธ์ขันธ์ทั้งห้ามันแตกมันตายต่างหากดวงจิตผู้รู้โยภายในเมื่อมาชำระกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจให้หมดไปสิ้นไปนะมันไม่ตายยิ่งมีกำลังมีความสามารถอาถรรพ์เต็มที่ที่จะลุกขึ้นตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเพื่อละกิเลสในจิตในใจนี้ให้หมดไปสิ้นไปในนั้นการปฏิบัติบูชาภาวนาในทางพุทธศาสนานี้จงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเอาจริงเอาจังเสียสักชาติสักทีอย่าไปกลัวเน็ดกลัวเหนื่อยกลัวเมื่อยกลัวหิวทุกลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธอยู่ที่ไหนธัมโมก็อยู่ที่นั้นสังโฆก็อยู่ที่นี่ไม่ต้องไปหาที่อื่นรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจอันเป็นอยู่มีอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เวลานี้เมื่อเราทุกคนตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่ในใจไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจจิตใจก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาอีวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง